Hola, bon dia. Doncs ja tenim aquí l'hivern. Déu-n'hi-do en aquestes últimes hores, el descens tèrmic i la nevada, que ha estat important, la primera de la temporada, molt ben caiguda, ha afectat tot el Pirineu, fins i tot el Prepirineu, l'entorn del Port del Comte, i avui encara no s'ha acabat aquesta neu, s'anirà concentrant però cap al nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, Pallars, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, nevades entre febles i moderades cap a aquests sectors més septentrionals, neu però Comte, que podrà anar saltant de forma intermitent una miqueta més cap al sud. Per tant, podrem veure això, algunes rufegades, rufaca, en poblacions doncs, de la Cerdanya, les valls d'Andorra, també punts de l'Alt Urgell. La cota avui situada més o menys entre els 800 i 1.000 metres, aquest matí però era una mica més alta, i molta precaució amb el vent, el segon protagonista del dia. Molt fort avui el mestral, vent del nord-oest cap a l'interior, cap al pla i l'altiplà, i també el vent del nord cap als cims del Pirineu.